Pailangarama sa sulat ko kaya ang kanta na bibili ng bahay sa Santa Rosa. Maglalagay ako ng 7-Eleven sa highway kahit ayaw kong maging kapitalista.